Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma ba'd, inna ahsana al-kalami kalamullah wa khaira al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah كل ضلالة في النار أما بعد بعون الله سبحانه وتعالى ممارزة كتاب الجديد الجزء الأول نتقاون مودة وقت الاستراح مودة ومزيكو كدوغو وسباب يكفان مراجع ndipo tuanze juzuu ya pili. Inna fi dhalika la ibratun, hakika katika hilo kuna mazingatio makubwa sana. Litulabi alilm, kwa wanafunzi wanaokusudia kusoma, ule muda unaoachwa una malengo mazito na unakuwa ndio muda muafaka kwa mwanafunzi. Lakini kwa yule mtu ambaye ni mvivu, basi anufaiki nao chochote kile. Leo tunaanza na ad-darsu al-awwal, somo la mwanzo katika juzu yetu hii ya pili, biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Anasema hapa, tunasoma kitu kinachoitwa huma, kisha soma katika katika njia ya ubao, kama nikasema juzu ya pili, sehemu kubwa ni hii ambayo tulisoma, isipokuwa sasa tofauti yake ni kubwa, ambapo huku na kule, huku ni katika mtindo wa sentensi, kule ni mtindo wa badilisha tu wenyewe. Huma, huma alipigia mstari hapo, maana yake ni wao wawili. Huma wao wawili, na tukisema ghaib katika dhamira za ghaibu katika lugha ya Kiarabu, atukusudii mtu lazima asiwepo. Yawezekana mtu akawepo lakini asihusike na mazungumzo. Kwa mfano, tupo watu watatu, mmoja anamuuliza mimi, bwana huyu nani? Anakula nini? Sasa hawezi kutumia dhamira ya tatu, kutumia dhamira ya ghaibu. Madha ya akulu, mtu anayemzungumzia yuko pembeni. Sio kama anaelewa yupo, lakini haihusiki na mazungumzo. Umeshaelewa? Anatumia dhamira za huwa au hum. Wapo lakini hawahusiki na mazungumzo yetu. Sawa, madha yaamaluna haula, sema hum yakuluna, wanafanya nini watu hao? Sema wanakula. Kwa hiyo tukisema hivyo, maana yake nakusudia wawili, huma wao wawili, na wasipokuwepo pia natumika finau. Naanza na neno finau. Finau maana yake ni uwanja. Finau maana yake ni uwanja, ila mara nyingi neno linatumika kutaja uwanja wa basketball. Uwanja wa basketball, alkuratu, alkuratu ni mpira. Kwa mpira wa Malaysia, mtu anacheza mpira wa miguu, ni mpira wa kupiga ule au wa kurusha, yani mtu alkuratu, mpira tu. Sema tu alkuratu, maana yake mpira. Sio mpira wa kukutika, mpira ambao mna huyu namba 9 namba 8 yule ambao mnakimbilia watu 22 wote na kile kidogo. Sio mmoja tu kwako. Alkura mpira. Sawa, eh? Asallatu kikapu. Sio kama cha kubebea maji shuleni, kama sema mpira wa kikapu kile cha kudumu pale. Asallatu kikapu. Al-ashau. Kisha somaga. Maana yake nini? Al-ashau, chakula cha usiku. Al-ishau, nyakati ya swala ya isha. Abdul Rashid anasema aina ahawaka, akuka mmoja, eh? Iko wapi ndugu yako? Ahawaka, kwa sababu nazungumzia huma, kuangalia sawa, huma zinabadilika baadhi ya maneno. Akuka mmoja, akul, tuko sawa, eh? Kwa maneno kama hiyo sasa, ahani kwa ile formula zake. Kwa aina ahawaka, Wako wapi kaka zako ndugu zako wawili? Ya Tahir, ewe Tahir. Tahir anasema kusoma na Zuhra Durrashidin na Tahir. Anasema huma wao wawili fi fina'il madrasa. Wako katika uwanja wa shule. Fi fina'il madrasa. Kwa hiyo fina'il ni uwanja, lakini hapo ndio kwa maana ya uwanja wa nini? Basketball. Ni fina'u ni uwanja. Tuko sawa? Wako katika uwanja wa shule. Madha ya'malani hunaka? Kitu gani wanafanya huko? Wao kwenye vitendo hii ndio kama kwenye majina tu. Yadhhabu nini kwa? Labda kitabu, kitabani. Yadhhabu, yadhhabani. Ile vile mtu badilisha kule na huko ndio hicho hicho. Tuko sawa? Kwa hiyo sema anabadilisha kama vile labda kursi na kwa kursi yani. Babu, baba. Tunasoma boni eh? Naam. Na hapo pia unabadilisha kwenye vitendo yadhhabu, yadhhabani. Ya'kulu, ya'kulani. Tuko sawa eh? Naam. Kwa hiyo madha ya'malani, ya'malukum. Ya'malani. Kubadilisha ni kule kule. Madha ya'malani hunaka? Kitu gani wanafanya huko? Huma wao wawili yal'abani wanacheza kura tasalla, mpira wa kikapu. Huma wao wawili yal'abani wanacheza kura tasalla, mpira wa kikapu. Abdurrashid anasema mata, muda gani? Dhahaba, wamekwenda. Fiil madhi yake hiyo. Kuna dhahaba, aina dhahaba akuka kwa mmoja. Kwa hili dhahaba. Tunasoma fiil madhi hapa kabisa ili kija uboni tusome tatabu. Sawa? Wakati ule mbele tunasoma kabisa. Huma wao dhahaba, anasema mata, muda gani? Dhahaba, wamekwenda. Ila almadrasa, paka shuleni. Sema dhahaba, wamekwenda. Ilaiha, huko. Yani kwenye hiyo shule. Baada al-asri, baada ya asri. Kwenda baada ya asri. Mata yarji'ani, ndo yarji'u. Nasoma kule tarji'u. Wakiwa wili yarji'ani, huma yarji'ani. Hiya kuna haja sana kutolea maelezo kwa sababu tulishazungumza ubaoni. Mata, muda gani? Yarji'ani min al-madrasa, wanarudi kutoka shule. Sayarji'ani, kamili mpya ya muhimu sana ambaye Abu Zuhair leo kuuliza. Kusema usoma wakati wa baadaye, nakumbuka. Shukuliza hilo swali. Na msipate taabu. Ile fiil mudhari wewe kuzunguka pale, si tadhhabu, yadhhabu, yadhabuna, yaakuluna, tadhhabina. Kuzunguka pale zile, wewe ongeza tu sa mwanzo basi. Maana yake ata. Sayadhhabu, atakwenda. Sayarji'u, atarudi. Satadhhabu, utakwenda. Satarji'u, utarudi. Satadhhabuna, mtakwenda. Sayadhhabuna, watakwenda. Ishi simple tu, wala mna taabu wala kanuni nyingi. Kiongeza mwanzo ni saa, maana yake uta. Sasa hii saa ukiongeza saa tu, maana yake uta, yani baadaye, muda wa baadaye sasa utaamka. Alafu kuna muda baada ya miaka mitatu nitakuja. Hiyo ni sasa saufa. Saufa adhhabu, nitakwenda. Sasa kwa baada ya miaka mitatu ni muda mrefu. Ni saufa, muda mfupi unatumia saa. Saufa adhhabu, saufa yarji'u. Rejea tu. Hii ni miaka mingi mbele. Sawa eh? Kwa kutumia saa, kuweka saa peke yake maana yake ata au uta. Kwa hiyo nasema hapa sayarji'ani, watarejea, maana ni muda baadaye. Siku hiyo lakini baadaye. Sawa eh? Sayarji'ani, watarejea. Qabla al-maghribi, kabla ya maghribi. Fahimtu? Aina yusalliani al-maghriba, wapi wanaswali maghrib? Huma wao yusalliani fil baiti, wanaswali nyumbani. Kwa wanaume wanaswali nyumbani eh? Swala ya ayu baiti, nyumba gani? Albaitu alladhi, nyumba ambayo amama huu, mbele yake shajaratani, kuna miti miwili. Albaitu alladhi, nyumba ambayo amama huu, mbele yake shajaratani, kuna miti miwili. Tuko sawa eh? Na wamata yataashayani, kwa yataasha bana chakula cha usiku eh? Yataashayani sasa yataghadda yataghaddayani wamatana mudajani yataashayani wanapata chakula cha usiku huma wao yataashayani wanapata chakula cha usiku baada salati liishai baada ya swala ya isha sema watapata chakula sema huma usimaje ha ukitaka kusema watapata chakula cha usiku unasemaje sayataashayani baada salati liisha wamata yanamani na muda gani wanalala anasema huma kwa hiyo anasema wao yanamani wanalala as-sa'ata al-ashira saa 4 tuko sawa analala saa 4 wamata yastaitibani na muda gani wanaamka anasema yastaitibu maana yake mtu anaamka tastaitibu unaamka yastaitibuna wanaamka tastaitibuna utabadilisha mwenyewe kule sawa wamata na muda gani yastaiqibani wanaamka dhahira sema huma wao yastaiqibani saat al-khamisa wanaamka saa 11 ajili fayaghtasilani wanaoga wayatawaddani na wanatawadha kwa udhu wayusalliani na wanaswali al-fajiri thumma yuftirani kisha wanapata chai dhamira ya muthanna angalia kutumika huma kwenye haya maneno yote yani lengo ni kufundisha hiyo basi wayatawadhani na wanatawadha wayusalliani na wanaswali thumma yuftirani kisha wanapata kifungua kinywa wayadhhabani ila madrasati hima na wanakwenda kwenye shule yao angalia sasa madrasati hima kwa kusoma kitabu huma kitabu chao wawili kalamu huma kalamu unaweka huma hiyo huma iloka hapa hii ukitaka kusema kitabu chao unachofanya unaweka kitabu afu unaweka hapa huma si maana kuna huma hapo mezani hapo kwa kusema kitabu chao unaweka kitabu huma mtu atanuini masjidu huma baitu huma kwa maana baitu huma kitabu huma kalamu huma yani unachofanya unaweka yule jina alafu unaweka huma mbele sawa ena kalamuhuma hatifuhuma sawa kwa hiyo kazi yako hiyo kwa hiyo anasema ila madrasati hima hapo utajifunza neno la nyuma likiwa na kasra utaweka hii sasa uwezo kuweka uwezo utasema madrasati huma ushausikia neno nani sema kija kasra unasema hima kwa ila madrasati hima tusoma naha utaelewa vizuri fayataallamani basi wanajifunza thumma yaudani kisha wanarudi baada la asri baada ya asri wanajifunza kisha wanarudi yaudani yaudu wanarudi tuko sawa mata yaudu lakini anarudi sawa tayeb ad-dars athani kuna matadribati hapa itadribu sarif ma yaati hasab dhamiri al-ithnain mkaifu badilisha majina yafuatayo kwa kuzingatia dhamira ya watu wawili ni muthanna huwa yuftiru tuko sawa kwa neno kama hilo huwa yuftiru hapo mwandika huma dash dash dash inabidi uandike hapo huwa aftara aftara fi lumadhi kama tunasema dhahaba tunakuja aftara wanaweka kwenye dhahaba zikani utakiongeza hapo huwa yaakulu huwa akala kwa tunaangalia kwenye dhahaba ile ongezeka nini na kwenye nini hapa yaamalu ndio utaongeza hapo huwa yajlisu huwa jalasa kwa tunaandika kwenye huma yake tukija upande wa pili huwa yalabu huwa laiba huwa yashrabu huwa shariba huma huma huwa yanduru huwa nadhara sawa yanduru je maana kana yanduru ha maana gani yanduru anatazama kwa utaangalia hapo kwa kutajaza katika mtindo wa nini Muthanna. Zoezi lake ni jepesi, ndio? Kwa hilo tufanyike. Ad-darsu thani, somo la pili, anazungumza Suleiman na Said. Aina abuka wa ammuka. Somo la pili maana yake tunazungumza vile vile huma, bado tupo kwenye huma, sawa eh? Mm. Aina abuka, yuko wapi baba yako? Wa ammuka, na baba yako mdogo, si ndio? Baba yako mzazi na baba yako mdogo wako wapi? Ya Said, wewe Said. Said anasema dhahaba, wamekwenda lisaidi. Said ni fil madhi. Fil madhi iliyotumika hapa ni fil madhi, eh, ni pia anachanganya na fil mudhari, sawa eh? Huma wao anasema aina abuka wa ammuka ya Said, yuko wapi baba yako mzazi na baba yako mdogo wewe Said? Anasema dhahaba lisaidi, wamekwenda kwa ajili ya kuwinda. Asaidi kuwinda, tumesema akitumia neno saidi kwa yule anayeshinda polini tunataka kuwinda, ikitumika kwa yule anayevua samaki anatumia nini? Saidi maana yake nini? Kuvua. Tuko sawa eh? Kuvua au samaki wanawindwa au wanavuliwa? Wanavuliwa bwana, si ndio? Ingawa yote ni kuwinda, kwa sababu inabidi timing yule umwai sasa tunaruhusu ndo asaidi. Tuko sawa eh? Dhahaba wamekwenda lisaidi kwa ajili ya kuwinda. Madha rakiba, ona sasa kwa rakiba huko, rakiba ndio kwa ni filmu afifiru, kama kule mmoja anapokuwa hivi, dhahaba wawili, dhahaba qatala wawili, qatala unavuta tu basi. Madha rakiba, kitu gani wamepanda? Rakiba hisanaini, wamepanda farasi wawili. Hisanun farasi, wamepanda farasi wawili kama wanavyoonekana hapo eh? Na kama wanavyoonekana hapo. Madha ya suidani hunaka, kitu gani wanawinda huko? Wanawinda wanyama, wanawinda nini? Ya suidani tuyuran, wanawinda ndege, ndio wingi wa tayo. Tulishaandika bwana hiyo. Ni siku ya naandika jamu jamu baada ya sana. Tuandika eh? Yeye tushie kusoma. Naam. Tayru ndege mmoja, tuyuru ndege wengi. Ya suidani tuyuran, wanawinda ndege, wanawinda ndege. Wa mata yarji'an, na muda gani wanarejea? Sayarji'an, tumika tena ile saya. Watarejea baada ya magharibi, baada ya magharibi. Wa aina al-khadimani, na wako wapi wafanyakazi wawili? Khadim, tuko sawa eh? Al-khadim ni mfanyakazi, wafanyakazi na hiyo izingatie kwamba ni wa nyumba ula wafanyakazi, sasa na hapa ni wafanyakazi wa ndani, wafanyakazi wa nje, wafanyakazi wa baa pale, wale wa huduma, mtafanyika khadim. Aina al-khadim, tuko sawa eh? Aina al-khadim ni maskini, yuko wapi mfanyakazi atumishi? Nani mtumishi? Waiter. Kwa khadim ni fanya kazi. Wa aina al-khadimani, na wako wapi watumishi wawili? Watumishi eh, sawa. Hii tumike zaidi watumishi, sio wafanya kazi, sawa. Wa aina al-khadimani, na wako wapi watumishi wawili? Huma wao, waraa al-baiti, wako nyuma, wako mbele ya nyumba. Waraa ni mbele au nyuma? Hey, amama ndio mbele. Huma wao, waraa al-baiti, wako nyuma ya nyumba. Madha ya amalani hunaka, wanafanya nini huko? Huma wao, ya kutaani, wanakata ashajarata, mti. Ya kutau, anakata. Katua, alikata, awamekata. Ya kutaani shajarata, wanakata mti. Ni kama wanavyoonekana hapo eh? Huma wao, ya kutaani shajarata, wanakata mti. Tuko sawa eh? Ayat ya somo neno katua hii. Aljazzaru yaqta'u al-lahm. Nasoma hiyo. Yaqta'ani shajarata, wanakata mti. Bimadha, kwa kutumia nini? Yaqta'ani shajarata, wanakata mti. Yaqta'aniha, wanaukata. Bil nini hapo? Linaitwa hivyo wal kudum. Kulisomaje? Al-qadum au al-qudum? Yesu, alafu? Aha. فأس بالفأس تمية تنزل في مية وفتية متى سبب ما يجوا فيكم معنى الشوكة القدوم تقصوا عن يجوا فيكم معنى نيني أبو فمعنى الشوكة سنالي بقالي مشولة أبو تشيني أبو وفيتش غبيسة طيب ومن هذان لا إيمان na hawa kina nani waliolala tuko sawa eh anasema waman hadhani na imani na hawa ni wakina nani waliolala sahihi anasema adhunnuhuma ninawadhania fallahaini ni wakulima wawili adhunnuhuma ninawadhania ukisema ukisema adhunnu kumaanisha na huwa maana yake ninawadhania adhunnuka ninakudhania adhunnuka bikhair dhania kwa khair adhunnuhu ninamdhania yeye talibul ilm sana adhunnuhu talibul ilm adhunnuhuma ninawadhania wao fallahaini ni wakulima wawili mutaabaini waliokuwa taabani waliochoka Suleiman sema da'a huma waache da'a sema da'a maana yake acha da'a acha da'a huma waache da'ahu kichana naye da'ahu macho uko sawa da'ahuma waache yastarihani wastarihi waache kumzike la tuqibhuma usiwamshe la tuqibhuma usiwamshe uko sawa naam kwa baada ya kufundisha dhamira ya huma قلنا سنصرف الكلمات الآتية حسب الضمائر فدليش مالين فوتايو ومجيب الضمير هو ذهب هو صاد هو نام هو ركب هو تعب هو يذهب هو يصيد هو ينام هو يركب هو يتعب مالك يتعب سواصل يتعب انت يكيكوا سكون سيو ضمير andika huma huma huma tuko meshamaliza tusoma ya masomo mawili tuko sawa na kwa mujibu wa dhamira ni moja niendelee tukao tusome somo la tatu ad-darsu thalith sawa lakini sasa tunakuja katika upande wa mwanamke sasa tushasoma mwanaume kwa hiyo tumeona kwamba katika dhamira mwanamke nilisema asikopo tunatumia tadhhabu kumbuka mwanaume tunatumia yadhhab sawa kwa hiyo akiwa wili yadhhabani sawa mwanamke pia tunatumia nini ad-darsu thalith tunasema huma wa wili aina utaka ahawan wa wili si ndio hapa nasema utaka wako wapi dada zako wawili itakuwaje ukutani sio wako wapi dada zako wawili ya abdul wahid ewe abdul wahid huma fil hadiqa wa huwa bustanini swali nasema madha ta'malani kuna kule ilikuwa ta'malu mwanamke mmoja ta'malani wawili wanawake wawili madha ta'malani kitu gani wanafanya fatima tu nasema huyu ndio abdul wahid fatima taknusul hadiqa anafagia bustani wa zainabu na zainabu taqtiful azhara anachuma maua هل افطرت كوكله كني مثنى يا ليسوما huku imeonekana ذهب wanaume lisidiwe mwanamke mwanamke tuongeza ta ذهبata ذهب ذهبata افطر افطرت melewa akala akalata tuongeza ta mbele mwanamke anasema hal aftarata kweli kwa hal aftara hapa hal aftarata kwa sababu fahimu tu katua makini sana hizi kanuni tunasema tunabadilisha kidogo kidogo kwa kirabu kinyewe hicho hamna kirabu kingine bwana sawa usidanganywe kuna kirabu kingine ndio hiki hiki labda kiajemi kirabu fasaha ndio hiki hiki hal aftarata ye umepata kufungua kinywa naam ndio aftarata umepata kufungua kinywa washaribata kulikuwa washariba Umeelewa? Na wamekunywa kwa sababu wao wa kiume. Wa kike washaribata kutunga vile kutumbukia kati ya wanawake na nani? Na wanaume. Na wamekunywa ashaya chai. Wala bisata na wamevaa maana wao kuna wala bisa. Wala bisata na wamevaa mala bisa huma mavazi yao. Wamata tarji'ani muda gani wanarejea mina alhadiqa kutoka bustanini satarji'ani wanapokuwa watarejea baada nisfi saa baada ya nusu saa watarejea baada ya nusu saa wa aina khalataka wa aina khalataka na wako wapi kina nani khalun yani khalat ha mbona al khalat nani wala sma mandub al khalat al khal mjomba aina khalataka kwa watu mtaku wadogo wawili huma fi ghurfati wa huwa kutumbani madha ta'malani fi ghurfati wa wanafanya nini huko huma takwiyani wao wananyosha malabisa huma mavazi yao wa mata tadhhabani ila alwalima na muda gani watakwenda kwenye walima walima chakula cha harusi chakula cha harusi ndio walima sawa eh alwalima kwenda muda gani huko kwenye kwenye kupiga msosi wa harusi wa mata yatadhhabani ila alwalima na muda gani watakwenda huko baada saati rabi'a baada ya saa 10 tadhtasilani wanaoga watatawadhani umeelewa ya na wanachukua udhu watusalliani anarudia maneno yale yale ambayo tumia kwenye huma kwenye upande wa wanaume umeelewa anarudia kwa mwanamke ujue anabadilika vipi anasema baada ya saa 10 tadhtasilani watatawadhani watusalliani watalibasani thumma tadhhabani ila alwalima wasataudani sa'ata al-ashira masaan na watarudi saa ngapi sa'ata al-ashira sanne kwanini kwa jioni sasa sa'ata al-ashira masaan kwanini siwe siku ya sanne jioni ha kwa usiku sasa ndo kunielewa katika masaa ani masaa maana gani ah kumbe ndali kumiliona jamani na kwa hiyo basi na shaka itakuwa hapo kumfika mwisho باذنه سبحانه وتعالى ونكتفي بهذا القدر لكن قبل يا ابو فيه كنا مسؤال يا قبل ما نمليزا صرف الكلمات الاتيه سبب ضمائر سواء البنت هي تكتب وتقرا نبدا عليك هما نكواج هي تغتسل وتلبس هما نكواج لكن يكون عندك نين البنت kusudia kujaza na kujua wewe sawa tuswali wa tanamu huma inakuwaje dhahabat wa satarjia huma inakuwaje labisat wa kharajat huma inakuwaje kwa sababu na maana nilisema hivi tukisoma ile formula ndio kumshini pale ugaone ukisoma ile juzu ya pili mtapata tabu umeona hivyo mtapata tabu ilada ni filmado sasa ndio bora mjisome ugaone lakini zile filmu bado simple sindio na kile mada tutasoma baada ya kumaliza kitabu kwa njia ya ubao subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk jazakumullahu khairan